Hola, soy Dominic Miller y estás escuchando Borrachos de Música. Hola a tothom, benvinguts de nou al Borratxos de Música, el programa on us expliquem la música des d'un lloc ben interessant, un lloc que només coneixem els músics, des de dintre. Us parla en Salva López i tinc a la meva dreta, com sempre, el Rubén Rodríguez. Presente, salutacions, companys alcohòlics musicals. Estem aquí una setmana més, un programa més, però no un programa qualsevol. No, ni de bon tros. Ni de bon tros, perquè avui tenim el quart programa de la saga Emerson, Lake and Palmer. Emerson, Lake and Palmer. Sí. Estic bastant esverat, perquè és un programa esperat per mi. Avui parlarem... I per mi. Home, ja, però vull dir, especialment per mi, ho dic en el sentit de que aquest àlbum del qual parlarem avui, Salva, jo li dic molt de carinyo, molt, perquè avui parlarem de l'àlbum Pictures at an Exhibition, que vol dir quadres d'una exposició. Quadres d'una exposició. Aquest seria el tercer àlbum d'Emerson, Lake and Palmer. Si et sembla, recapitulem una mica els programes anteriors. Vam parlar, en el primer programa, vam parlar de la irrupció d'Emerson, Lake and Palmer al món amb el seu bombàstic concert al Festival de l'Illa de Wight. Es repeteix la paraula bombàstic. Sí, no, avui, no, és la primera vegada que l'he dit avui, eh? Sí, no, es repeteix els programes. En els programes. És que és així. Aquesta paraula només s'ha dit als programes d'Emerson, Lake and Palmer. Emerson, Lake and Palmer. És que només s'aplica a Emerson, Lake and Palmer. Sí? Sí, jo crec que sí. Sí. Doncs la seva aparició bombàstica al Festival de l'Illa de Wight a l'any 70, on, si te'n recordes, Salva, van interpretar aquesta suite que sentirem avui, Pictures at an Exhibition, va ser la peça central d'aquell concert, i en aquell programa vam sentir un petit fragment, un petitet fragment d'aquesta suite, i vam sentir també la part final, a la qual hi havia aquells canons que van explotar amb la doble càrrega que li van posar, i un fotògraf italià va sortir volant i tot això. A la patuma aquella. Exacte. Llavors, ells en aquell concert ja van interpretar aquesta suite. En el segon programa de Emerson, Lake and Palmer vam parlar del seu primer àlbum d'estudi, perquè després del Festival de l'Illa de Wight es van tancar l'estudi a composar i van crear aquell meravellós primer LP, que a la portada hi havia un colom que sortia del cap d'una persona que dormia o meditava o somiava. I va ser un àlbum de debut al·lucinant, que va encantar, va agradar molt a tothom, de tal manera que ja de seguida van tenir la pressió a sobre de fer un segon LP, que va ser l'àlbum del qual vam parlar a l'anterior programa, que era Tarkus. Amb un armadillo barrejat amb un... amb un carro de combat. Sí. És veritat. Doncs... Que neix amb una erupció volcànica. Exacte. Una erupció volcànica. Déu meu. Exacte. Quina gran obra. De manera que, Emerson, Lake and Palmer, els tenim amb dos LPs al mercat, que serien el primer, que es deia Emerson, Lake and Palmer, igual que el grup, i el segon LP, que es va publicar el juny de l'any 71, i que portava per nom Tarkus. Aleshores, avui parlarem de Pictures at an Exhibition, que és aquesta peça que ja van interpretar en el primer concert. És una peça, Salva, bueno, està inspirada, basada en una obra, en una peça de música clàssica, que porta el mateix títol, Quadres d'una exposició, que és del compositor rus Modest Mussorgsky. I Emerson, Lake and Palmer, per què fan això? Home, és una mica el context de l'època. El Mellotron va permetre a bandes com King Crimson o Genesis crear rock amb un so simfònic, perquè de fet el Mellotron es va inventar per poder recrear sons orquestrals amb un teclat a l'estudi. Això és el que van voler incorporar els Emerson, Lake and Palmer al seu so. Però clar, Salva, és que l'adaptació èpica que van fer Emerson, Lake and Palmer de la peça clàssica de Mussorgsky va significar la mescla absoluta del rock and roll amb la música clàssica tradicional. És a dir, van anar un pas més enllà. No és que utilitzessin el Mellotron com altres bandes, com King Crimson o Genesis, per recrear certs sons, sinó que realment van fer una peça de música clàssica, però en formato rock, no? En formato rock and roll. I això realment va ser absolutament innovador, ningú ho havia fet. Això, el fet de voler fer això, va generar una brutal vitalitat musical a Emerson, Lake and Palmer, i ho va fer, a més, amb gran èxit de crítica i públic, tot i que al principi hi va haver certes reticències. Si et sembla, llegeixo unes declaracions que ha fet el Greg Lake, i que, recordant aquells temps, i ell deia: al principi, per molta gent, era una blasfèmia. Mai cap banda de rock havia transformat una peça clàssica en una peça de rock. A més, hi vam mesclar improvisacions de jazz i vam afegir música i lletres originals que havíem escrit nosaltres mateixos. Hi va haver gent que es va sentir ofesa perquè havíem interpretat una cosa que ells consideraven sagrada. Un ultratge, no? Sí. La música. Tu saps que això passa, el conservadorisme de vegades de la gent i la intransigència. Perquè les idees innovadores sempre es troben. El primer que es troben és un mur de no es pot, no s'ha de fer. No? És veritat. Clar, després quan ho fas, Llavors, quan la gent ho veu, ja és quan comença la gent a baixar-se els pantalons i a dir, és veritat, té raó. I a reconèixer la cosa. Però no? Al principi el primer que trobes és un no. Sí, sí. El Keith Emerson, que era la força motriu en aquell moment del grup, ho tenia molt clar i també parlava recordant aquest LP i deia, jo sempre havia jugat amb la idea de mesclar clàssica i rock. Fins i tot quan tocava els clubs de jazz de Brecton amb 15 anys. Integrava motius clàssics a les meves improvisacions i sempre agradava molt. Així que vaig treballar-ho des d'allà, primer a The Nice i després a Emerson, Lake & Palmer. O sigui, el paio ja amb 15 anys tocava uns clubs de jazz i feia unes improvisacions i ja va tenir la idea de ficar motius de música clàssica i ell va detectar que això agradava molt a la gent. I llavors va ser el que el va inspirar per voler introduir la música clàssica amb el rock. Que, si recordes, sempre hem dit que això és una de les característiques del rock progressiu. Introduir motius, instrumentacions i sonoritats de música clàssica. I Keith Emerson és un dels culpables d'això. És un dels que va començar a mesclar la clàssica i el rock. De tal manera que quan Emerson, Lake & Palmer van començar com a grup, van necessitar alguna cosa especial per presentar en concert allà al Festival de l'Illa de Hawaii, te'n recordes? Hem de fer alguna cosa especial. Després vam tenir molt poques setmanes, no? 5 setmanes o 6 setmanes. Sí, em sembla que 6 setmanes d'assajos només. De manera que des d'aquells primeríssims assajos ja van decidir que la Patum seria Pitchers at an Exhibition. Ja van decidir, farem això, aquesta masterpiece, en el Festival de l'Illa de Hawaii per deixar-lo ja bocabadats des del principi, no? Des del primer moment. I sí, efectivament, la van tocar allà, el Festival de l'Illa de Hawaii va ser el 29 d'agost de l'any 70, i va causar un gran impacte, i no només pels canons, sinó que realment... Com que interpretaven aquest tema des del principi, fins i tot quan van fer la gira de presentació del primer LP, a posteriori, també continuaven interpretant les cançons del primer LP, però seguien interpretant aquesta Pitchers at an Exhibition perquè el públic ho demandava, no? Ho volien. De manera que van començar a ser pressionats per part dels fans, és a dir, els fans començaven a demanar-los, home, ho volem en disc, volem tenir el disc d'això, no? Perquè ho feu en concert però no tenim el vinil, no podem escoltar, no? De manera que ells van accedir a la petició dels fans i van decidir gravar amb qualitat professional el concert del Newcastle al City Hall del 26 de març de 1971. Vale? Van dir, aquest el farem íntegre i... En viu, sí, en directe. Aquest àlbum que sentirem avui, bueno, de fet és l'àlbum Pitchers at an Exhibition, és un àlbum en directe. En directe. Està gravat en directe, perquè ells no es van ficar a l'estudi per gravar això. Ells és una peça que la interpretaven en directe. Ells havien publicat el seu primer àlbum. I com que eren tan cracs, i van dir, doncs bueno, ja quedava bé. Ja, home, i tant que quedava bo. Ara ho sentiràs, sí, quedava bé, mare de Déu. I llavors, com que els fans els demanaven això, els fans volien tenir el disc per poder-ho disfrutar a casa, doncs van decidir gravar-ho amb qualitat professional. I va ser aquell dia a Manchester, a Newcastle, el 26 de març del 71, amb producció a càrrec del propi Greg Lake, com sempre, i amb Eddie Offord com a enginyer de so. Eddie Offord era el seu enginyer habitual, era el que li vam dedicar aquella cançó. Ready, Eddie. En fi, Salva, doncs l'àlbum il·lustra perfectament la naturalesa eclèctica de la música d'Emerson, Lake & Palmer, així com l'ambient extraordinari que hi havia aquell vespre del 26 de març del 71 al Newcastle City Hall. Ara, a continuació, sentirem la peça íntegra, és un d'aquells luxes que ens podem donar als borratxos, i és una autèntica gozada. Sentiràs al principi quan comença el disc, sentiràs la multitud que els aclama fervorosíssimament, el públic estava entregadíssim i portaven un any com a banda, encara no, I sentiràs la veu de l'Emerson que agafa el micro i diu we're gonna give you pictures at an exhibition. I llavors la gent és com... No, és que es tornen bojos. Lo van a fer! Sí, lo van a fer. Però tu fixa't quina cosa més maca. Sí, és veritat. És això. Diu, we're gonna give you pictures at an exhibition. Yeah. Se sent l'ovació, però de cop i volta se sent... El públic... Que comença. I tot el... Fixa-t'hi com el públic... Quin respecte, Sí. I llavors, quan el públic està en silenci total, comença la peça. Fantàstic. I vaja, no vull dir res més, és virtuosisme màxim. Aquesta peça, Salva, serveix com a definició del rock progressiu. Jo vull fer només un comentari. Endavant. I és el valor que no ens adonem, no? La peça que sentirem ara té una durada d'uns... prop de... Uns 30 minuts. Prop de 30 minuts, no? Llavors... Fixa't el valor que té, que potser no ho hem pensat, de tres tios que sense un director, perquè clar, dirà la gent, no, la sinfonia és durant una hora, sí, però hi ha un director que està allà organitzant el tema. És veritat. Saps? Llavors tothom mira el director i sap què ha de fer. Però això són tres tios que sense cap director, ells toquen sincronitzadament i en sintonia total durant mitja hora, sense que ningú els digui, no, tu ara fes això... I això té un valor que no ens n'adonem de la quantitat de concentració que es necessita i el talent. És enorme, això, és, sí, enorme. És enorme. No? És enorme. Us vull fer fixar més, m'agrada que diguis això, hi ha una part absolutament sensacional. Tota la peça és una autèntica sinfonia, però cap a la meitat de la peça, allà al minut 15 més o menys, hi ha dos moviments. El moviment que es diu The Old Castle es transforma en una variació de blues. Llavors, The Old Castle és un moment que bueno, ja és molt proc, perquè el Keith Emerson està fent unes coses amb uns sorolls, amb el melotron, i el Cal Palmer comença a marcar un ritme, en principi sembla una mica anàrquic amb la bateria, i allò no sé com ho fan, però ho transformen en un tema potent, realment en un blues rock potent, que tu, quan ho estàs escoltant, dius, com han fet això? Com han pogut fer això? Què acabo d'escoltar? I jo no paro de posar-me la peça i sentir-ho, i cada vegada al·lucino més, no? En fi, us recomano que la disfruteu moltíssim, perquè això és una sinfonia al·lucinant. Doncs escolta'm, que comenci el viatge, no? Endavant. Seeds of confusion, illusions, dark blossoms have grown. Even now, in furrows of sorrow, the doubt still is sown. My life's course is guided, decided by limits strong. On charts of my past ways and pathways since I was born. Shaken away. It lives deep within me, for I breathe it every day. You and I yesterday's answers, the earth of the past come to flesh. Eroded by time's rivers to the shapes we now possess. our streams and our times. In bright infinite moments, our reasons are lost in our

Bueno, Salva, el públic rugeix com si fos un partit de futbol. Com si fos la Super Bowl. Aplaudint. Com si fos un Barça-Madrid o algo, no? Aplaudint a rabiar a la interpretació. Acabem de sentir íntegra la sinfonia Pictures at an Exhibition, Emerson, Lake & Palmer, en directe al Newcastle City Hall el 26 de març de 1971. La sinfonia rock, la llegendària sinfonia rock, podria sí, dir. Sí, sí, eh? Sí. Jo crec que és un cim del rock progressiu i més que t'ho digui jo, deixa que et llegeixi el que deia el biògraf de la banda, Martin Hansen, que deia: Pictures at an Exhibition és un dels millors àlbums en directe de tots els temps i certament el millor àlbum en directe de rock progressiu. Estic bastant d'acord amb ell, estic bastant d'acord, perquè si repasses àlbums en directe de rock progressiu, possiblement no n'hi hagi cap a l'alçada d'aquest Pictures at an Exhibition. Home, el que és molt significatiu és que aquesta peça, no? aquesta òpera, aquesta sinfonia rock, sí. No existeix en format d'estudi, és a dir, que ho van deixar gravat allà en directe i es van quedar totalment satisfets amb la seva performance, tant que no van dir no, ho hem de fer en estudi perquè soni bé, no, és que ja sona immillorablement bé. No? Sí, em ve superbé que digués això, perquè, sí, perquè vaig explicar... No estava pactat. No. Estava pactat. Però vaig explicar una coseta que té relació amb això, i és que, bueno, com dèiem al principi del programa, ells van voler-ho gravar amb qualitat professional, atenent una mica la demanda, el clamor popular que hi havia, perquè la gent volia tenir aquesta peça en vinil per poder-la escoltar a casa, perquè realment ells la interpretaven en directe, però, bueno, havien publicat dos àlbums, que eren Emerson, Lake & Palmer i Tarkus, i clar, i aquesta peça no l'havien pas publicada. De manera que ells la van gravar, i, home, jo sé que quan jo dic dates, no? Dic gravat el dia tal, del mes tal... Clar, és difícil quedar-se amb les dates al cap, jo en soc conscient, eh? Però potser, Salva, algun dels nostres amics borratxos, oients més avispats, s'hauran fixat, que a més al principi del programa ho he dit, que aquest és el tercer disc d'Emerson, Lake & Palmer, publicat, però, clar, hi ha una incoherència, perquè resulta que el segon àlbum, Tarkus, es va publicar el juny de l'any 71. I això està gravat al març de l'any 71. Què passa aquí, no? És a dir, això que acabem de sentir ara està gravat abans de publicar el segon. Abans de publicar i de gravar el segon, el Tarkus, vale? Per què? Què passa, no? Com és possible que això estigui gravat abans del Tarkus? Mm-hmm. Doncs veuràs, la idea inicial d'Emerson, Lake & Palmer, dels tres megacracks, era publicar-ho com un bonus LP i regalar-ho juntament amb el Tarkus. Wow. Fixa't, Salva, això és una innovació que t'hi cagues. O sigui, això no ho havia fet mai ningú. Uh-huh. I, de fet, ells tampoc ho van fer. Però no ho van fer perquè la discogràfica no va voler. Clar, perquè la discogràfica no va voler. Clar. Però ells ja estaven preparant la gravació de Tarkus, del seu segon LP, i van pensar regalar això, regalar aquesta peça, Pictures at an Exhibition, com a bonus LP, bonus àlbum. O sigui, no bonus track, sinó no, bonus àlbum. Bonus LP i regalar-ho conjuntament amb l'edició de Tarkus que es publicava el mes de juny. Clar, òbviament una discogràfica això no ho permetria mai de la vida. Doncs mira, si te'n recordes, el primer programa vam explicar que com que aquests tres tios són uns megacracks, i ja ho eren, perquè ja eren un supertrio des del principi, no van tenir cap problema a trobar discogràfica. De manera que tenien dues discogràfiques, Island Records per Anglaterra i Atlantic Records per Estats Units. Mm-hmm. Doncs t'explico la reacció de les discogràfiques quan Emerson, Lake & Palmer els hi van dir: regalarem aquest bonus LP juntament amb Tarkus. Island Records no va veure clara la jugada i va argumentar que era un moviment molt arriscat per una banda tan nova. Es pot entendre la precaució, eh? I llavors l'Atlantic Records, els senyors americans de l'Atlantic Records, després d'escoltar la gravació, decideixen que allò mai serà un èxit als Estats Units i rebutgen fins i tot la seva publicació, de cap de les maneres. Ja com a bonus track, de cap manera. No, diuen que allò que ells no ho publiquen perquè aquesta peça, això mai triomfarà als Estats Units. Per tant, què va passar, Salva? Doncs mira, el juny de l'any 71... Ho estic ensumant. Sí, bueno. Sí? Tu estàs ensumant? A veure, què és el que t'ensumes? No. Bueno, t'explico... No, el que... Estic recordant aquells avispats, les avispades declaracions de molts d'aquests. No, aquests no arribaran a lloc. Ja, ja. Supermegaestrelles, no? Sí, és un cas bastant semblant. És un cas semblant, sí. Bueno, com que els senyors d'Atlantic Records no van voler-ho publicar als Estats Units, van dir, això no publiquen, que això aquí al mercat d'aquí no agrada... Algú altre va dir, ja doncs, ho faig jo, no? No, els senyors d'Island Records sí que van dir que ho publicarien, però no regalant-ho amb el Tarkus, sinó que ho publicarien després. De manera que el que va passar, la seqüència dels fets ha sigut la següent. El juny de l'any 71 publiquen Tarkus, l'LP del qual vam parlar la setmana passada, i que tots els nostres oients poden recuperar el nostre blog, www.borratxos.blogspot.com. Sí, senyor. Blogspot.com, perdó. Allà, doncs això, el juny de l'any 71 es publica Tarkus, i quan els senyors d'Island Records van considerar que havia passat un temps prudencial, això és, 5 mesos, el mes de novembre d'aquell mateix any 71, publiquen Pictures at an Exhibition, el que acabem de sentir, només a Anglaterra, només a UK. I es forren, segur, no? Aviam, ni tan sols els propis Emerson, Lake and Palmer no s'esperaven l'èxit de vendes tan enorme que van tenir. Van arribar directament al número 3, a Anglaterra, l'únic lloc on s'havia publicat, aconseguint el disc de platí. Quan aquestes notícies van arribar a Estats Units, les botigues de discos d'Estats Units van començar a demanar l'LP d'importació. Al desembre, en només un mes, ja s'havien venut a Estats Units més de 50.000 còpies, a un preu més elevat, és clar, perquè era un disc d'importació. Per tant, els senyors de l'Atlantic Records se la van envainar i... donde dije digo Diego, i ràpidament, fulminantement, el mes de gener, el mes següent, van publicar l'àlbum a Estats Units. Va ser un èxit atronador i ha sigut l'única vegada que una peça clàssica, tradicional, una peça de Modest Mussorgsky, arriba al número 10, al Billboard americà. Keith Emerson diu unes paraules molt maques respecte a Pictures at an Exhibition. Diu, és una peça de música intemporal. Era una composició important quan va ser escrita, era important quan la vam adaptar al rock al 1970 i serà igual d'important quan algú altre la toqui d'aquí a 100 anys. No sé, crec que es poden dir poques coses tan magues com això d'una peça, no? Ja per acabar, Salva, deixa'm que et digui que l'artwork de l'LP, la portada aquesta amb els quadres, de l'exposició i demés, és obra de William Neal, que és el mateix artista que va fer l'artwork de Tarkus. Però aquest cop és un treball molt més sobri, no? Molt diferent. Tarkus era aquell armadillo, però, bueno, clar, el William Neal es va assenyir al que li demanaven. Però ja està bé que un creatiu sigui tan dúctil que pugui fer dues obres totalment diferents, com en aquest cas, no? Que no tenen res a veure l'una amb l'altra, però és de la mateixa mà. És veritat, és de la mateixa mà. Fantàstic, això és molt lloable. I bé, Sala, doncs ja se'ns acaba el programa, queden molt pocs minutets, i vull que ens acomiadem amb el bis que feien en aquell concert, perquè el concert del que acabem de sentir, del Pictures at an Exhibition, clar, el públic va flipar, però ho demanaven més, vale? La gent no volia marxar, diu, per favor, toqueu alguna coseta més, no? De manera que crec que agafa el micro i diu, do you want some more music? I llavors la gent... Oh! I es va marcar una versió d'una banda que es deien Bee Bumble and the Stingers, i és una peça que es titula Not Rocker, i vaja, i amb aquesta peça, que era el bis d'aquell concert estel·lar de Newcastle, doncs, si et sembla, acomiadem el programa d'avui. Fins al següent programa d'Emerson, Lake and Palmer, que encara queda metge, no? I tant que encara queda metge. Mare meva. El que hem sentit fins ara, aquests quatre primers programes, seria l'etapa més embrionària, més primerenca d'Emerson, Lake and Palmer. O sigui, encara han d'esclatar. El que hem sentit ara seria, doncs, una primera... Sí, podríem dir que Pictures at an Exhibition, el llançament d'aquest àlbum, tanca el que seria la primera etapa compositiva i conceptual d'Emerson, Lake and Palmer. Al pròxim programa parlarem de l'àlbum Trilogy, que va ser un pas endavant en tots els sentits i que, bueno, ja ho direm, però Greg Lake va declarar que era el disc del qual ell estava més orgullós de tots els que hagués participat, inclòs a l'etapa King Crimson, o sigui que al·lucina. Wow. Queden focs artificials per endavant, però vaja, quedi constància de moment aquests quatre programes que portem. A partir d'ara ja començo a comptar les hores que queden, hores, dies, segons, que queden, sí, no? Per arribar al següent programa d'Emerson, Lake and Palmer. Molt bé, company, doncs... Diem adeu des del Borratxos de Música. Sí, senyor. Amb això un discotxo, fins al programa que ve. Exacte. Adeu. Adeu.